गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान जब पावे संतोष धन सब धन धूरी समा साई ना मन भजो सुबो शाम साई ना साई ना मन भजो सुबो शाम दुख में साई सुख में साई धूप में भी छाओ है साई दुख में साई सुख में साई धूप में भी छाओ है साई रसता साई मंजिल साई धड़कन साई जीवन साई साई नाम साई नाम मन भजो सुबो शाम आस है साई दर्शन साई हर निर्बल का बल है साई आस है साई दर्शन साई हर निर्बल का बल है साई सुर है साई गीत है साई प्रेम है साई ज्ञान है साई साई नाम साई नाम मन भजो सुबो शाम साई पर्वत साई सरोवर साई राम है साई मनोहर साई पर्वत साई सरोवर साई राम है साई मनोहर साई उजाला मन में भर लो चांद है साई साई दिवाकर साई नाम साई ना। जो सुबह शाम।